Femte og sidste time af festudvalget på B3 for i aften. Det er den, vi kalder mix-timen. Aftens gæstemixer er Nika. Festudvalget hver fredag aften på Danmarks Radios P3. Festudvalget. Vi er i gang med mixteamen, aftens gæstemixer, Nika fra Occhio i København.

Dansemusik til hele nationen. Så rykker vi. Festudvalget. Lager mod indenfor i aften. Du har den sidste lille times tid lyttet til aftengæstemixer Nika fra Klub Okio i København.